nasema faaqulu attaqwa wajtinabu kulli ma takhafu minhu dharara, uchamungu ni kuogopea jambo lenye madhara fi dini, katika dini yako. Ratara annahu, kwani wewe huoni, annahu yuqalu lilmarid, usemwa kuambiwa mgonjwa, almuhtami, anayezingatia miko, innahu yattaqi, kwamba mgonjwa huyu anajiepusha na asiyotakiwa, idha jtanaba kulla shay'in yadhurruhu fi badanihi, anapojiepusha na kila kitu chenye kumletea madhara kwenye mwili wake, min taami, kitu hicho chaweza kuwa chakula au sharabi au fakiha au tunda fulani au ghairi hao vitu vingine, maladhi yukhafu minhu dhurru, kisha lile linaloogopewa madhara kutokea, fi amri din, katika mambo ya dini, kismani ni mafungo mawili, mahdhul harami, madhara yaweza kumtokea mtu kwenye dini yake kupitia haramu tupu, walmaasia, na maasia tupu, kwa maana yasiyo na, kama ni haramu, haramu hasa, maasia hasa yasiyokuwa na shubha ndani yake. Wadhalika lisharahi nafsi afudhulu halali, na halali isiyokuwa ya msingi, kwa maana hata isipopatikana adhuriki, lianna lishtighala bifudhuli lhalal, kujishughulisha na halali ya ziada, walinhimaki fihi, na kutopea katika halali hiyo, yastajiru sahibahu, umpeleka, umvuta na kumwingiza mwenye kutumia halali hiyo, ila lharami, kwenye kwenda kwenye haramu, wa mahdhi lisyan, na uasi na maasi halisi. Wadhalika lisharahi nafsi, haya yote ni kwa sababu ya ulafi wa nafsi yake, wa tughyaniha, na kuchupa mipaka, wa tamarudi lhawa, na kuvuka mpaka kwa matamanio, wa isiani, ni kuasi kwake, manarada ni ya amana dharara, mwenye kutaka kusalimika na madhara, fi amri dini hii, kwenye swala la dini yake, ijtanaba, atatakiwa kujiepusha, alfatwara, na hatari, wamtanaa anfudhuli lhalali, atajiepusha na halali ya ziada, hadhara min ayajurahu, kwa kuchelea kwamba halali hiyo isije kumvuta na kumtumbukiza kwenye mahdhi haram, alama qalahu, kulingana na aliyosema Mtume sala sallam, bitarkihim, kwa kuacha kwao, mala baasa bihi, yasilokuwa na ubaya, hadharan amma bihi bas, kwa kuchelea lenye ubaya, yani litarkihim fudhul alhalali, makusudiwa hapo ni kuacha halali ya ziada, hadharan anilukui, kwa kuogopea kuingia katika haramu, fattaqwa albaligha aljamia, kwa hivyo uchamungu uliokamilika, uchamungu wenye kukusanya, ijtinabu kulli ma fihi dharar, ni kujiepusha na kila lililo na madhara, li amri dini, kwenye masuala ya dini yake, wa huwa almaasiyatu walfudul, na hiyo ndio maasi. Walfudhulu, na hiyo ndio ziada. Hadha, haya tuliyokueleza hapa, tafsiluha ndio mchanganuo wake. Ama idha aradna tahdidaha ala maudhui ilmi shari, ama tunapotaka kuelezea kwa kuchunga misingi ya ala maudhui ilmi shari, kwa kufuata maudhui ya elimu ya sharia, siri siri kwa maana ya ilmu isiyokuwa wazi, al-khafiyu, kwa maana ya ilmu ya siri, ni elimu ambayo wanakuona watu, lakini elimu hiyo haiko wazi kwa watu, hakuna anayejua isipokuwa Mungu. Fanakulu hadu takwa, taarifu na maelezo ya takwa, aljamia, taarifu ikusanyayo kila maana itakiwa inayotakiwa. Tanzihu ni kuutakasa moyo, anshari na shari, lam yasbiq anka mithlu, shari ambayo haikuwahi kutambuliwa mfano wa shari hiyo, biquwati alazmi, kwa azimio yako iliyokuwa na nguvu, ala taki ya kuacha shari hiyo, hata yasira dhalika wiqaya, mpaka ifikie hilo kuwa ni kinga na ngao, bainaka wa baina kulli shari, kati yako na kila shari. Thumma shururu, alafu shari ziko namna mbili, sharu nasliyo wa huwa manaha Allah anhu, kuni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhana akaikataza tahrima, uharamishaji, aswaka almaasi almahda, wa sharu, alafu kuna shari nyingine ghairu asliyi, huwa manaha anhu taadhiba, kaikataza lakini lengo lake ni kuwafundisha adabu hao wakatazwao. Wa huwa fudhulu alhalali, nayo ni halali, vitu vya halali vya ziada, kalmubahati almakhudha bishahwa, kama vile vitu vya halali vinavyotumiwa na watu kwa njia ya matamanio. Falula, kwanza takwa fardhi, yalzamu bitarkiha, ni takwa ya wajibu ambayo yalazimika, inachoambatana na kuiacha takwa hiyo, adhabu nari, ni kupewa adhabu ya moto. Wathania, takwa ya pili, takwa khairi wa adab, yalzam, kiambatanacho, bitarkiha, na kuacha takwa hiyo, alhabsu, ni kufungwa, kuzuiwa kwenye sirati, wenzako wanakwenda mapeponi, ubakie pale kwa ajili ya mahesabu. Walhisab wataayiru, ikilazimika kuaibishwa, siri zako zifichuke. Walaumu, gulaumia, faman ata bilula, ataitekeleza takwa ya kwanza, fahuwa fi darajati addunia, huyo yuko kwenye ngazi ya chini mina takwa ya takwa. Wahiya manzila mustaqimi taa, ni ngazi ya watu wenye msimamo wasioyumba katika taa. Waman ata bilukhra, mwenye itekeleza ile nyingine ile takwa ya khairi na adab. Basi na hiyo ndio takwa ya juu. Wadhalika manzilatu mustaqimi tarki mubah, na hiyo ni ngazi ya watu walionyooka wenye kuacha ya mubaha. Kwa hiyo kuacha haramu, kushikamana na takwa na taa, kufanya mambo ya taa. Mtu akiwa iko katika ngazi ya kufanya taa, huyo takwa yake ni ya chini, ndio anaanza. Kama ni mtoto anatambaa mpaka ufikie kuacha halali, hiyo ndio takwa ya juu. Acha halali halali si lazima. Halali sio kwa ya lazima. Na wanasema faidha jamaa al-abdu bainahuma, ikitokea mmoja kukusanya takwa zote mbili, ani tinaba kulli maasiya, na kusudia kujiepusha na kila maasi wa fudhuli na vya ziada, faqad istakmala maana taqwa, huyo amekamilisha maana ya taqwa. Waqama bihamkiha, ametekeleza haki ya taqwa. Wajamaa kulla khair fiha, amekusanya kila khairi kwenye taqwa. Wahadha huwa alwara ulkami, hii ndiyo wara iliyokamilika. Alladhi, yani kujiepusha na maasi kulikokamilika. Wara tajannubu shubahat, tawara ni kujiepusha na shubha kwa kuchelea kuingia katika haramu. Alladhi huwa milaku amri din, ambalo liko kweli ni jambo linalomiliki linalokusimamia mambo ya dini. Wadhalika manzilatu aladabi ala babillah, huo ni mlango, ni ngazi ya adab kuwapo mbele ya mlango wa Mwenyezi Mungu. Fadha maana taqwa, tulioeleza hapa ndio maana ya uchamungu. Wabayanu hafil jumla, na ndio ufafanuzi wake kwa ujumla. Fafhamu, ielewe hiyo muwafaqan, huku ni kuombea upate kuwezeshwa insha Allah taala. Fa in qulta, kama utauliza, fafassil lana, ukisema hebu tufafanulie alana fafassil lana alana hadha almaana, maana hii binafsi, katika nafsi, wa istimalahu, na tufafanulia matumizi yake, fiha, katika nafsi. Fa inna alhajata jaat min hunalika, mahitaji yametokea huko kwa maelezo hayo uliyotuambia hapo mwanza, ndiyo yaliyotufanya tukawa na haja ya kufafanuliwa. Linaalama, ili tupate kujua, nasi kaifa nuljim, tutawezaje kuitia kamba na kuifunga, hadhihi nafsa, nafsi hii, bihadha almaana alladhi fassalt, kwa maana hii uliyofafanua, sijui futarku fudhuli lharami, halali, sijui kuna takwa ya chini ya juu, min haqiqati takwa, ambayo ni maana ya takwa. Faqulu ajal, ni kweli ndio kisema wa tafsiluhu fi amri hadhihi nafsi, ufafanuzi wake kwenye swala la nafsi hii, antakuma alaiha biquwati alazm, ni kuisimamia nafsi yako kwa maazimio yaliyo na nguvu. Fatamnauha an kulli maasiya, upate kuizuia kutenda kila maasi. Wa tasunuha tasunaha, uihifadhi an kulli shirkin, an kulli fudhuli, na kila kilichokuwa cha ziada ambacho si cha msingi. Fa idha fa'alta dhalika, ukifanya hivyo, kunta qad ittaqaita Allah, utakuwa umemcha Mwenyezi Mungu. Fi ainika wa udhunika, kwenye macho yako, masikio, walisanika, wa qalbika, ulimi na moyo wako, wa batnika, tumbo lako, wa farjika, na sehemu yako ya siri wa jamii ya arkani kana viungo vyako vyote. Aljamtaha utakuwa umeifunga bilijami takwa kwa kamba za takwa. Walihadha albabi sharhun yatul, kwa kweli mlango huu una ufafanuzi mrefu. Wakad asharna ilaihi fi kitab, tumewashiria katika kitabu ya Ulumuddin ambayo kitaka unaweza kwenda huko. Nasema wa amma alladhi la budda minhu hauna, ama jambo ambalo ni lazima hapa, fa annakula man arada, ni sisi kusema kwamba atakaye anyataki allaha kumcha Mungu, faliuraji al-awda al-khamsa, arudi kwenye viungo vyake vitano. Fa innahuna, viungo vivyo, al-usulu, ndiyo misingi. Wa hiya al-ainu wal-udhunu wal-lisanu wal-qalbu wal-batnu, fayahris alayha, apupie kwenye viungo vyake, wisiyarati laha, kwa kuvilinda, an kulli ma yakhafu minhu darara, kwa kila analoogopea madhara, fi amri dini, katika mambo ya dini, min maasiyati wa harami, ya maasi haramu, wa fuduli, vitu vya ziada, wa israf ni halal. Idha hasala siyana hadhihi al-a'dha'i, akipata ulinzi wa viungo hivi, famarjuu, basi litarajiwalo, ayyukfa saira, fa yakufa. Ayakfi ya saira arkani, inayotarajiwa ni kuweza kuvizuia na kuvilinda viungo vyake vingine. Wayakunu kad qama bitaqwa aljamia, na atakuwa ametekeleza takwa yenye kukusanya jamii ibadanihi, kwa mwili wake wote, lillahi taala. Fadati lhaja, kwa hivyo basi mahitaji yakatutaka, ila bayani yakataka kufafanuliwe, khamsati fusuli, fasulu tano, lihadhihi al-a'dha'i, fasulu hizo za viungo hivi. Wa tafsili ma yahrumu, mahitaji yakataka kufafanua kilicho haramu, fi haki kulli wahidi mina, kwa upande wa kila kiungo katika hivi kama hivi. Kadra, kwa kiango au kiasi, ma yaliku kitakachowiana na biadha kitabu na kitabu hiki.